Musikken gør mig mellow, og den giver mig energi. Du bruger akustikken fra det tomrum indeni. Får mig til at lave fjæs som et klimaks. Så når jeg smager noget mad, jeg bare kan lide straks. Men man skal passe på, det er ikke lejesager. Øre popper, når man oppe for en højtaler. Og tjek for kvalitet og ordentlig beat rate. Og lad os blive blæst sammen med det shit. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige, for jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige, for jeg vågner op. Men jeg har aldrig fået det skidt af den. Musik er mit yndlingsstof. Ja, musik er mit yndlingsstof. Det var sådan set dig, der sang det, Rasmus Poulsen. Skal jeg kalde dig Raske Penge? Det må du gerne. Hvis det er i den anledning, jeg er her, at jeg er Raske Penge. Du er så Raske Penge i dag, ja. Man kalder dig også Ras Money, hvis du er DJ. Ja. Du sveder. Det synes mig, du ved at løbe eller spille. Nej, jeg cyklede en lang tur fra Nordvest til her. Lige, vi har lige stået og øvet. Ja. Og det var på et hængende hår af noget af det. Velkommen til. Jeg har allerede sagt, hvad vi skal snakke om. Jamen, så lad os komme i gang. Ja, altså sagen er, at bare lige for at sætte det i relation til player, så er den her single allerede blevet set 40.000 gange. Ja, det kan man sige. Videoen er blevet set på YouTube flere gange end player i biografen. Det er også lidt billigere og meget hurtigere at se den på YouTube-videoen. Ikke? Så, ja, det går så lidt det tæller ikke rigtigt, men det var bare nu, du var i gang med det der. Ikke? Men i den her yndlingsstof-tekst, den har du jo faktisk været så venlig at sende til mig, så jeg kunne læse den. Man skal jo høre godt efter for at få det hele med i første omgang der. Ikke? Men der står der blandt andet, så hvorfor skal nogen have problemer med de stoffer, jeg holder af at te mig med? Ja. Og det kan man sige også er anledningen til, at vi lige har inviteret den, fordi yndlingsstof, altså lad os bare slå fast, du kan virkelig godt lide sukker og kaffe og sådan noget, ikke? Jo, det kan jeg. Og musik. Ja, stof. Det er sgu nummer et. Ja. Og sukker nummer to og kaffe nummer tre i forhold til, hvor meget jeg bruger tingene, ikke? Mm. Men det, vi skal tale om, det er jo, at der er også et andet spor, man kan gå ned af, hvis man er eksperimenterende og åben over for at prøve andre stoffer. Man kan sige, hvis man tager dit single-pladecover, der står der yndlingsstof, og det ser ud som om, det faktisk... Altså, man kan prøve selv at finde det, hvis man nu er på Facebook eller ja, Google. Ja, det er ikke single-coveret faktisk. Det er startbilledet i videoen, som du sidder med. Ja, jeg troede faktisk også, det var single-coveret. Nej, det er sådan et psykedelisk billede, hvor der bare står... Jeg skal også lige rette en anden fejl. Jeg sagde, at den udkom i dag. Det var faktisk sidste mandag. Ja. Ja, sådan er det med mig. Ja, ja. Men yndlingsstof, der kan man se, det er sådan lagt op. Man kan se, det er nogle forskellige former for enten sukker eller stoffer. Der har der været sådan lidt konkurrence via din Facebook. Nej, det har der ikke. Der har været en anden konkurrence, men der har været nogen, der har gættet på, hvad det er for nogle stoffer, som det der, som titlen er skrevet med i starten af videoen. Det er du bedre til at forklare det end mig. Ja. Det er sådan en fotografi, kan man sige, hvor ordet yndlingsstof er skrevet med bogstaver af forskellige remedier. Ja, af stoffer. Af stoffer, simpelthen. Ja. Og her er en, der har gættet, og du siger, han har gættet meget godt. Jeg troede faktisk, det var en konkurrence. Jeg troede, man kunne vinde. Nej, ja, det var en anden konkurrence, hvor man skulle gætte, hvad sangen handlede om, før den kom ud. Ja, ja. Spids nøgenhat, det er så endet, ikke? Er det en, der gætter? Og så er der en, der gætter. Det er pot, L er lattergas, I er has. Så er der noget, der hedder N, Hawaiian Baby Wood Rose frø. Ja. G, sukker. Og nu kan man selv lægge den her rebus sammen, ikke? Så er der S, kaffe, koffein, altså. S, chokolade. Den er så lige... Er chokolade stadig, som man ser, ikke? Ah. Det kan stadig lidt forskelligt. Okay. Den danske er SJO, kolade, så vidt jeg ved. T er koffein, O, hvidt på, hvad det kan være kokain eller ketamin. F, kapsler, piller, ecstasy, MDMA. Er det sådan nogenlunde det? Er det ja, det er nogenlunde rigtigt gættet, hvad de er lavet af. Altså, bortset fra, at du glemte yet, som er noget, der skulle ligne LSD, det er selvfølgelig ikke, det er ikke rigtigt LSD. Men altså, det er ret rigtigt gættet. Ja. Kapslerne til sidst indeholder faktisk et stof, der hedder efedrin, men det kan man jo ikke se, det er jo bare nogle kapsler. Jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte, fordi jeg ved, at vi har jo talt om det her, altså... Lad mig starte med lidt åbent. Hvad bruger du egentlig stoffer til? Altså nu er det jo ikke, fordi du har været på dem alle sammen, eller du ved, at det er sådan en, du kører en større slikbutik derhjemme, men hvad bruger du altså stimulerende stoffer til? Altså, jamen jeg bruger jo stoffer på den samme måde, som jeg tror, alle andre bruger stoffer på. Altså for at ændre min bevidsthed og få det lidt anderledes oven i hovedet. Forhåbentlig for at forbedre hverdagen eller en given situation, jeg måtte være i. Altså, jeg bruger dem for sjov, og jeg bruger dem for sådan at forbedre mit liv og udvikle mig, kan man måske sige. Og hvorfor nogle stoffer er særligt spændende, når man ligesom har lyst til at Men altså, liv lidt op. Jeg interesserer mig for de psykedeliske stoffer. Det er de stoffer, som for eksempel er LSD og psilocybin, som er i svampene der, og cannabis, mener jeg, taler man også om som et psykedelisk stof, og så interesserer jeg mig også for dem, som hedder empatogener eller entaktogener, som er det mest kendte af dem, er MDMA, som man kender som ecstasy. Ja, sådan en designer-drug faktisk, ikke? Jo, altså det... Hvad kender det for Breaking Bad? Nej, det er methamfetamin. Nå, okay. Det er et ganske andet stof. Nej, men det, altså det er, stoffer er jo ligesom delt ind i nogle hovedgrupper, hvor der er stimulanserne, som er sådan noget kokain, amfetamin, nikotin, som er opkvikkende, og en fremkalder en følelse af forstået selvværd og ligesom selvtillid i brugeren under oplevelsen. Og så er der dem, der hedder depressanter, som er sådan noget som heroin, alle opiaterne, alle de gode stoffer, som ligesom får en til at slappe af. Begge de stofgrupper, de har til formål at du bare skal have det rart, mens de virker. Og det gør jo, at alle de stoffer i den gruppe, så vidt jeg ved, er vanedannende eller afhængighedsskabende. Og det er jo selvfølgelig både fordi nogle af dem, der sker der et eller andet ind i dig, som gør, at du får abstinenser, hvis du holder op med at tage dem, hvis du har taget dem nogle gange, men også fordi, at det kan være meget psykisk, vanedannende at tage et stof, som får dig til at glemme alle dine smerter, eller får dig til at føle, at du kan klare alting, og du har det skide godt. De psykedeliske stoffer, de er på en anden måde, de giver dig ikke nødvendigvis sådan optur, eller får verden til at forsvinde. De får nærmest verden til at træde tættere på, som jeg oplever det. Mm-hmm. Alt afhængig af, hvordan, om du har åbne øjne eller lukkede øjne, om du kigger på naturen, eller du bare vender blikket indad, eller hvad man kan sige, og spekulerer over, hvad der foregår ind i dig selv. Så de psykedeliske stoffer, de fremkalder ligesom de stiller dig lidt ind på en eller anden måde på omverdenen, eller på den indre verden. Det er svært at forklare sådan hurtigt, men det er de stoffer, jeg interesserer mig for. Så du prøver at holde dig fra de vanedannende, kan man sige det sådan? Det er tilfældigvis også sådan, der det cirka er, ja. Ja. Lad mig lige høre, heldigvis. Altså sådan noget som LSD, det er jo noget, jeg tit har overvejet, ikke? Hvad er det for et trip, man kommer på der? Jamen altså, LSD er jo et af de store, klassiske, psykedeliske stoffer. Det var det, som, hvad kan man sige, fik den psykedeliske oplevelse tilbage ind i vores kultur her i Vesten. Det er jo sådan der, at mange af de psykedeliske stoffer har været brugt som det, som man kalder for enteogener, stoffer, der fremkalder det guddommelige indvendige, altså noget, man har brugt i religiøs kontekst, for at have en direkte oplevelse af hvad hedder det, spiritualitet eller helligdom. LSD blev opfundet sådan lidt ved et tilfælde i Schweiz, lige i slutningen af 2. verdenskrig, så vidt jeg ved. Og det var en syntetisk måde at komme i kontakt med den samme oplevelse på. Og fordi det blev opfundet i et laboratorium, og kom ind i vores kultur igennem den medicinske verden, hvor man prøver at opfinde ting, der kan hjælpe os, så blev det med det samme ligesom set som noget, der havde et stort terapeutisk potentiale. Aha. Og det startede jo hele det, man kalder psykedelisk forskning, som er videnskaben omkring, hvordan man kan bruge de her psykedeliske værktøjer til at forbedre vores liv, altså ligesom man gør med alt muligt andet medicin i forbindelse med at behandle psykiske lidelser, eller forebygge dødsangst. Og der er nogle forskellige ting, som man bruger de psykedeliske stoffer til. Og i øvrigt, empatogenerne. Men det slap jo ud af laboratorierne, og startede på den måde ligesom ungdomsoprøret. Ja. Eller var med til at starte det. Og det er ikke et tilfælde, fordi det, som den oplevelse er, den psykedeliske oplevelse, det er meget en oplevelse af en følelse af samhørighed, at du er ikke bare dig, og alt andet er noget andet. Altså, vi er en del af den samme organisme på en eller anden måde. Verden er en stor organisme. Det er sådan lidt en klassisk iagttagelse, man typisk kan gøre i forbindelse med psykedeliske stoffer. Og det står i skærende kontrast til at gå i krig, for eksempel. På det tidspunkt, der var jo Vietnamkrigen. Ja. Så det fik en masse af de der unge til ligesom at sige, nej, vi gider sgu da ikke i krig, og vi vil da hellere se lige, hvor fede blomsterne er, og vi gider jo heller ikke arbejde, fordi det er livet for kort til, vi skal have det sjovt i stedet. For alle de der tanker, og hele det der med yoga, og pas på naturen og økologi, alt det der startede i forbindelse med ungdomsoprøret, og meget af det jo er kommet tilbage på mode, det hænger rigtig meget sammen med den psykedeliske oplevelse. Men siger du dermed, at man faktisk, altså Altså, var det også sådan for dig, at du fik den her samhørighed med verden? Altså, det følger simpelthen næsten med. Ikke lige første gang. Men... Nej, okay. Hvordan var det første gang så? det var mere sådan bare en undren over sådan tilværelsen i det hele taget, og sådan en wow-oplevelse af tænk, at man kan have det sådan. Lad os lige gå i detaljer. Altså, hvordan tager man stoffet? LSD, det er typisk på sådan noget trækpapir, hvor man har dryppet LSD på. Det kan også være dryppet på en sukkerknald. Det er også noget med, det findes lidt i pilleform, det har jeg aldrig stødt på. Det kan også være væske, man bare drøber på tungen. Og det smager ikke noget. Hvordan skaffer man det? Jamen, det er der ikke rigtig nogen steder, man sådan kan jo. Altså, det er jo noget med at kende nogen, ikke? Altså, det er jo sådan der, at i et hvert stofmiljø, som er altså alt, hvad der ikke er alkoholmiljøet, eller hvad kan man sige, alt, hvad der er forbudt, der er jo selvfølgelig en slags infrastruktur, hvor der er nogen, der sælger, og nogen, der skaffer, og nogen, der kender nogen, og nogen, der køber noget til eget forbrug, men alligevel sælger det lidt videre og sådan noget. Og det er noget med sådan at spørge omkring, men det er vigtigt i forbindelse med stofbrug i det hele taget, når det gælder alt det, der ligger uden for loven, som jo er alt andet end alkohol og nikotin, og de, ja, så gør det der. Så er det virkelig vigtigt, at man prøver at have en kritisk sans over for, hvor man får det fra. Altså, det er virkelig, det gælder altså om ikke at gå ned på gaden og spørge den første den bedste, og regne med, at det passer det, han siger, at man får. Ja. Fordi du er kun dig selv til at passe på dig, når stofferne er forbudt, kan man sige. Ikke? Så er der ikke noget til at regulere det. Så er det bare... Vi skal helt klart snakke om det her med ansvarligt stofbrug, altså ikke stofmisbrug, men stofbrug. Men jeg har hørt om LSD, og det skal man helst tage sammen med en ven. Det vil jeg også anbefale. Altså, hvorfor er det sådan? Især i starten. Jamen, det er jo fordi, at de psykedeliske stoffer, de åbner dig ligesom op rigtig meget. Du mister din facade. Hvis du har taget en høj nok dosis, så mister du hele idéen om dit ego. Altså, René er der ikke mere. Du er bare. Rasmus er der heller ikke. Det forsvinder alt det der. Jeg har faktisk aldrig prøvet det der, men det er jo sådan der med mig og stoffer, at jeg interesserer mig rigtig meget for det. Jeg læser en masse om det. Ja. Jeg tager dem ikke specielt meget, men nej, altså, jeg har smagt lidt, ikke? Ja. Men det er i hvert fald noget af det, der kan ske. Og det er vigtigt, at i sådan en situation, hvor hele din verden bliver anderledes, og du bliver så nøgen, altså at du føler nærmest, at du ikke har noget hud på en eller anden måde. Altså, det er som om alle kan... Du kan ikke... dele med den normale jargon og al ironien og alle de der ting, der sådan er i vores normale måde at snakke med hinanden på. Det har man ikke lyst til, typisk på en psykedelisk oplevelse, især ikke, når man ikke er vant til det. Det er derfor, det er virkelig en dårlig idé at tage svampe eller stære sådan nogle ting i forbindelse med fest. Det er en meget bedre idé at tage det med en god ven, man er tryg ved, i nogle trygge rammer. Det er alt afgørende for at få en god psykedelisk oplevelse. Rammerne skal være trygge, du skal være et sted, hvor du er komfortabel, hvor det ikke lige pludselig kan ringe på, eller du skal et eller andet, eller nogen kommer forbi, eller du skal vide, hvad der skal ske, og det skal være trygt, og det skal være noget, du har det rart med. Og så behøver man ikke meget andet end noget te, noget vand, nogle nødder, og en god ven. Det er rigtig godt at have. Især hvis man er ny i den verden, for man kan blive meget utryg. Og det er en anden ting, der er karakteristisk ved den psykedeliske oplevelse, er, at det er sådan lidt selvforstærkende. Altså hvis du stiller ind på angst, altså hvis du bliver angst, eller bliver angst for at blive angst, så vokser det, for så er det det, der er inde i dit hoved. Så er det den del af din underbevidste, der ligesom bliver manifesteret inde i hovedet. Og det kan være meget ubehageligt. Der kan være virkelig rart at have en ven til at sidde og sige, hey, det er fordi, vi åd de der svampe for lidt siden, og det går jo over om nogle timer, det ved du. Så vi må lige holde ud her og lige snakke om livet og det lyder komme lidt... igennem det. Fordi det, man er bange for med de psykedeliske stoffer, det er at få det, man kalder bad trip. Mm-hmm. En dårlig oplevelse. Og det kan sagtens være en god oplevelse i forklædning, men det vil være en vanskelig oplevelse. Og hvis du ikke har folk omkring dig, der kan støtte dig i at komme igennem en vanskelig oplevelse på en god måde, så kan du virkelig havne i en psykisk krisetilstand. Og det kan være farligt. Og det er noget af det farligste ved de psykedeliske stoffer. Og det er noget af det, der er så ærgerligt ved, at vi i Danmark har en stofkultur, der hænger så meget sammen med fest. Fordi alkohol er vores udgangspunkt, så vi modellerer alle andre stofgrupper efter, at det må være noget i stil med alkohol. Det må være noget, vi gør, når vi er sammen, og høj musik gør ud, og lys der blinker en masse mennesker. Og det er ikke velegnet til den psykedeliske oplevelse. Det er en helt anden oplevelse. Det kræver et godt setting, som jeg kan forstå. Det er simpelthen så vigtigt, ja. Men jeg tænker også, at det kræver et sundt sind på en måde. Altså hvis man i forvejen har nogle psykiske problemer, man skal ikke tage det, hvis man er ked af det, eller er midt i en skilsmisse, vel? Nej, det er det. Altså det er både de fysiske omgivelser og de psykiske omstændigheder, man skal være opmærksom på. Så være sådan nogenlunde okay sted i sit liv, og ikke være lige midt i et eller andet stort brud, eller skulle tage en mega livsomvæltende beslutning dagen efter. Men lidt ro. Lad mig spørge dig, hvad får du ud af sådan et LSD-trip der? Altså, hvad synes du, det giver dig? Jamen, jeg synes, det giver mig en sådan ligesom en pause fra... fra hele virvaret af, hvad der ellers foregår, du ved. Altså, mit liv er meget sådan der, at jeg er tit både på nettet og hører radio, eller hører en plade og tekst, sms'er med nogen, og der sker alle mulige ting samtidig, og der er hele tiden noget, jeg skal tænke over, jeg skal ordentligt om lidt, og det der skete i går, og der er alle mulige ting og sager hele tiden. Og når jeg mødes med nogen, så skal vi både snakke og drikke kaffe og gå en tur og alt muligt, ikke? Og i den psykedeliske oplevelse, der er det ligesom... Der vil jeg gerne bare ikke lave noget. Der vil jeg egentlig gerne bare sidde og bare være, og bare slappe af den oplevelse, det er at leve, altså at filosofere lidt over livet, og vikle tankerne ud, som jeg kan lide at kalde det. Og det kan jeg rigtig godt lide, og det synes jeg giver mig nogle gange et lidt andet perspektiv på mit liv, eller den situation, jeg er i, eller sådan tilværelsen i det hele taget. Det giver mig en lille anledning til at se det fra en anden vinkel, og det kan jeg godt lide at gøre. Mm. Jeg synes, vi lige skal tage et stykke musik, så kan vi vende tilbage til det her med, hvorfor du synes, at stoffer generelt skal legaliseres. Men jeg har fundet et nummer fra 1930 med et band, der hedder Memphis Jug Band, og nummeret hedder Cocaine Habit Blues, og det går for at være et af verdens sådan første tilfælde af musik, der er lavet på stoffer. Og det er altså Cocaine Habit Blues. Memphis Jug Band, du lytter til AK247. Min gæst i dag er Raske Penge, Rasmus Poulsen hedder du også. Mm-hmm. Vi har snakket lidt om, hvilke stoffer du har brugt, og man kunne jo godt fortsætte, men du siger også selv, at de psykedeliske stoffer er lidt det samme, og jeg har endda taget Gads rusmiddel-leksikon med for at kunne følge med, og hvor man kan læse om MDMA og alle de her. Altså mange af de her stoffer, jeg startede som medicinske forsøg, MDMA, var for eksempel for, det skulle... bruges som afmagringsmiddel, står der her i leksikonet. På den måde, så har man så fundet ud af, at det så også kunne bruges til noget andet, og sagen er, at det, du bruger stoffer, interesserer dig for det. Og jeg tror, altså inden vi fortaber os i de helt store trip-rapporter, og der har vi lige siddet og snakket om, det kan vi jo gøre i et andet program, hvor vi har bedre tid, så kunne vi måske lige snakke lidt om fordele og ulemper, fordi altså, du har jo bare en vis pionerånd i forhold til at prøve nogle af de her stoffer, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet noget, der ikke har været vel afprøvet før. Okay, godt. men altså, lad mig lige slå noget fast. Altså, alt hvad der er med nål og sådan noget, altså, når du taler om at legalisere alle stoffer, så bliver så er der alligevel noget, du ved, så tænker man sgu lidt med det samme på de narkomaner, der sidder mindre end 200 meter fra det her studie her på Vesterbro. Ja, dem skulle man også tænke på. Ja, altså, men er det også, fordi der har vi jo, altså, de, kan man sige, er jo indbegrebet af alt det farlige ved at tage stoffer. Ja. Altså, at man bliver dybt afhængig, overdosis og alle de sygdomme, der følger med og den slags, ikke? Altså, når du taler om at legalisere alle stoffer, er de så med i tankerne? Ja, ja. De er netop med i tankerne? Ja, ja. Altså, jo farligere stoffer, jo vigtigere er det at legalisere dem. Fordi du kan ikke styre noget, der ligger uden for loven. Altså, vi bilder os ind, at vi kan være tough on crime og skubbe stofferne ud af samfundet ved at forbyde dem, men al erfaring har jo vist os, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi prøvede med alkohol i 30'erne, eller hvornår det nu var, med katastrofale følger, og vi har prøvet i de sidste 40 år, eller hvor længe nu er, med alle de hårde stoffer og de bløde stoffer, og skubbe dem ud af samfundet igennem, at de er forbudte. Og vi har aldrig taget flere stoffer, end vi gør nu. Og stofferne bliver stærkere, de bliver billigere, de bliver lettere tilgængeligt. Altså alt det, man troede, man kunne forhindre ved at forbyde dem. Og nogle af dem, altså dem, der betaler den højeste pris for det, det er selvfølgelig narkomanerne, fordi at de for det første, så bliver de nødt til at købe deres stoffer til en unødvendig høj pris jo, som slet ikke har noget at gøre med, hvad det koster at producere stofferne. Al prisen, altså alt det, der gør, at det er dyrt med kokain og heroin, det er jo hele turen fra der, hvor det bliver lavet, og herop, og alle forhindringerne, og alt det mangel på folk, der holder en ordentlig etik omkring tingene. Og, altså, der er det kun grådigheden, der kan råde. Led i den kæde af narkokrig og narkokarteller. Og og hovedparten af de penge, der bliver tjent på, det går jo tilbage til nogle syndikater, som... Jamen, det er jo terrorisme, simpelthen. Det er jo Taliban og sådan nogen, der fremstiller de her stoffer. Mm. Hvad hedder det? Og sådan behøvede det jo ikke være. Vi kunne sagtens fremstille nogle udmærkede stoffer i Europa, hvis det var det. Eller vi kunne sørge for, at de fik en ordentlig pris i Afghanistan, og det ikke skulle gå til... Ja, der er alle mulige gode grunde til det i forhold til sådan noget der. Ja. Men hvad hedder det? Grunden til, at misbrugerne bliver syge herhjemme og dør af overdosis, det hænger også sammen med, at det er forbudt. Det er jo noget at gøre med, at der er urenheder i stofferne. Og der er, så man kan ikke vide, hvor stærkt det er, det man får. Og fordi man som narkoman er nødt til at få fat i så mange penge hver dag for at få dækket sit behov, så bliver man nødt til at leve en meget farlig og stressende livsstil, hvor du skal tjene penge på et eller andet kriminelt. Ja. Og du bliver hele tiden jagtet af politiet, og du er afhængig af de her stoffer, du skal have dem hver dag. Så når du endelig får fat i det, og abstinenserne hamrer dig ud af, så skynder man sig at finde en eller anden hjørne, og der er jo ikke nogen, eller nu er der kommet lidt dog gode steder, du kan gå hen og skyde dig i armen, men altså, for mange vedkommende der er der altså stadigvæk en trappeopgang, hvor du skal sidde og lave noget, der burde være klinisk fuldstændig tjekket, ikke, for at du ikke kan blive syg. Og så er der hele det der, jamen der... Jeg kan vi snakke om resten af tiden. Men afhængigheden altså er der jo stadigvæk, selvom det var statsheroin, ikke? Ja, præcis. Men hvis nu du var... Altså, der er jo mange, der er afhængige af stoffer. Altså, alle folk, der er på et eller andet medicin, de er afhængige af det stof, de skal have det. Men det fylder jo ikke mere i deres hverdag, end den tid, det tager for dig at æde den der pille, du nu skal have. Altså, der er ingen grund til, at det behøver. Men de skal vie hele deres liv til den sygdom, de har fået. Der er ikke andre sygdomme, hvor vi forlanger af folk, at det skal tage hele deres liv, hvis vi kan hjælpe dem. Alle mulige andre sygdomme. Vi gør da, hvad vi kan som samfund, selvfølgelig, for at hjælpe folk, der er så uheldige, at de har fået en eller anden handicap. Men ikke narkomanerne, fordi de tager et eller andet ulovligt stof, og det er også deres egen skyld, og derfor så skal de leve den der kummerlige tilværelse, som er et langt selvmord jo. Plus det er til kæmpe skade for deres, eller gene for deres naboer, og hele vores samfund, det koster kassen, både i hospital og kriminalitet. Og, det er klart. Men for ikke at bruge resten af programmet på det, så, men alligevel, fordi det er bare, altså hvis man, når du siger legalisere alt, og så kan jeg også godt forstå, at der er gode argumenter for at legalisere, altså lige præcis. Ja. Det handler også om at stoppe tilgangen af nye brugere, ikke? Og det er det, du kan se rent empirisk, de steder, man eksperimenterer med legalisering eller afkriminalisering af stoffer, det reducerer tilgangen af nye brugere. Det lyder paradoksalt, at når man legaliserer noget, så kommer der færre nye brugere, men det har altså været tilfældet både i Holland, Portugal, Schweiz, de andre steder, hvor man har prøvet med de her ting. Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at der er ikke der er ikke et incitament til at gå ud og markedsføre det, hvis det er staten, der tjener penge på det. Hvis du ikke kan underbyde den pris, du kan få det hos din, til hos din læge, og den renlighed, du kan få det hos din læge, så er der ikke nogen, der vil gå hen og købe stofferne på gaden. Og så derfor er der ikke nogen til at prøve at lokke nye mennesker ind i det. Og det er altså bare til gavn og glæde for alle. Og det ved jeg, altså, det er for vores børns skyld, at vi skal legalisere de der ting. Altså det vil sige, at en legalisering, det giver færre narkomaner. Ja, godt. Altså det har været tilfældet alle steder, man har prøvet med det. Men det, ja. Og altså andre fordele, så er der jo også Christiania, som, altså hvis vi skulle blive helt lokale, så hvor vi har et kæmpestort kriminelt marked, ikke? Jo. Jeg tænker på, man fordel, jeg tænker på, om det, at vi alle sammen ligesom er på et eller andet, om det er en fordel eller en ulempe? Jamen, det er da, ja, det ved jeg heller ikke. Altså, man kan sige, hvis ikke vi synes, det var en fordel, at vi brugte alkohol, så ville vi jo nok holde op med at bruge det. Altså, det er jo fordi, man synes, man har det sjovt med de stoffer, man har. Mm. Og alkohol er meget godt eksempel, fordi det er det eneste, vi har tilladt, at der er i vores samfund. Og selvom vi har enorme konsekvenser ved vores alkoholforbrug, og har en, ifølge mig, rimelig usund alkoholkultur i Danmark, hvor vi ellers trods alt har en virkelig lang historie med det, så beholder vi det jo selvfølgelig som noget, vi har i vores liv, fordi folk synes, det beriger deres liv. Og sådan er det jo med alle stoffer. Altså, folk synes jo, at det er rart at bruge det. Så du mener ikke, man skal skelne så hårdt mellem alkohol og cannabis, og så hårde stoffer? Jo, men man skal ikke skelne i forhold til lovgivning. Man skal skelne i forhold til at hjælpe folk med at bruge de forskellige stoffer på den bedst mulige måde. Og det er netop også en grund til, at vi skal legalisere de der ting. Ikke? Fordi vi har en kultur heldigvis, hvor vi prøver at hjælpe vores børn med at få en sund alkoholkultur. Ikke? Og fra samfundets side prøver vi også med alle mulige kampagner at hjælpe os med at bruge det her stof på den bedst mulige måde. Og det er et stof. Og så har vi nogle andre stoffer. Stimulanserne. De kan også bruges på en god måde, og de er ret svære at bruge, uden at man risikerer et misbrug. Og der er alle mulige ting, man skal jagte omkring sådan, det. Det er kokain, amfetamin og de der ting der. Og MDMA er sådan set også et stimulerende stof, samtidig med det også har psykedeliske karakteristika, det har ketamin også. Hvad hedder det? Men det er jo en kæmpe palet af ting og sager, som har alle mulige forskellige gode og dårlige sider og ting, man skal vide, og forskel på høj og lav dosis, og forskel på blanding med det ene og det andet. Det er en kæmpe videnskab at sætte ind i de her stoffer. Og jeg synes, det er så uansvarligt, at vi lægger det i hænderne på eksperimenterende unge mennesker, og vi skal have vores rådgivning fra internettet, eller pusherne, eller et eller andet. At der ikke er den der, hey, vi skal hjælpe hinanden med at undgå problemer og have det bedst muligt med alting, vi gør i samfundet, inklusiv det at tage stoffer. Altså prøv at tænke på mange andre kulturer. Der har de, det er så de entheogene stoffer, de psykedeliske stoffer, der har de en plads i samfundet, som er central i mainstream-samfundet. Der er det medicinmanden, eller det er terapeuten, eller det er på en eller anden måde en del af ritualer omkring at blive voksen. Altså der putter man de her stoffer ind i centrum af samfundet, i stedet for ude i periferien, hvor vi har det. Og i de samfund, hvor man har det på den måde, der har man altså ikke problemer med de psykedeliske stoffer. Der har man glæde af det. Der har man brugt historien på at optimere udbyttet af at bruge de her stoffer. Ja. Hvor vi herhjemme prøver at skubbe det ud, og dermed selvfølgelig får problemer. Fordi det er jo klart, det går nemmere og galt, hvis du hvis du skal famle dig frem imellem de her farlige ting, som det jo er. Kan man sammenligne med seksuel oplysning? Altså, at du skal lære at bruge kondom for ikke at gøre kvinden gravid? Altså at du mener faktisk, at vi skal oplyse de unge om, hvad det her er for nogle stoffer? Hvordan forestiller du dig det? Altså, i skolen, nede på apoteket? Det vil være et godt sted. Og apoteket vil også være et fint sted. Altså, vi må se i øjnene, at der er en stemning omkring stoffer, som er, at mange har lyst til at bruge det. Det kan man ligesom se på statistikkerne. Og det ændrer sig ikke med lovgivning, så det må vi tage hånd om og hjælpe folk med at gøre på den bedst mulige måde. Det gør man ikke ved at sige, helt og værd. Det gør man ved at sige, okay, jamen altså, lad os få det på bordet, hvad er det, de her ting kan? Og hvor, altså, man må ligesom have den tillid til folk, at man kan godt høre om noget. Vi kan godt sidde og snakke om nogle stoffer, uden at det betyder, at alle, der hører det her program, de skal tænke, hey, det er lige noget for mig, jeg må skynde mig ud og tage det med det samme, om jeg 12 år gammel, eller hvad, så skal jeg bare blæse derud af. Det er jo ikke, hvad hedder det, det kan folk godt finde ud af, tror jeg. Altså, jeg har jo selv interesseret mig for stoffer, siden jeg var en lille barn, og det synes jeg jo egentlig. Men er det, nu får jeg bare lyst til at spørge dig om, er det aldrig gået galt for dig? Altså, eller var det så på grund af manglende vejledning, eller hvad? Altså? Nej, ikke sådan gået galt på den måde, men det har også noget at gøre med, at jeg er jo for en privilegeret opvækst, jeg har haft det super trygt, og masser af kærlighed, og alt det der. Så jeg har en nemmere forudsætning for at prøve et vanedannende stof, end hvis jeg havde haft det rigtig hårdt. Er det fordi, at man skal være sådan lidt et sundt sjæl, et sundt leme? Det er noget med, hvis du har stærke psykiske vanskeligheder, hvis du har det hårdt psykisk, ikke? Uanset om du måske har undertrykt det så meget, eller du måske ikke har lagt så meget mærke til det, hvis du så tager et stof, der løsner den muskel der, som gør, nu holder det kæft, stemmerne, whatever, de grimme minder, det der trauma, du prøver at stikke af fra, pludselig er det bare ikke, får man pause for det, så er det så dejligt, at det får du virkelig lyst til at gøre igen. Hvor jeg har, så heldig som jeg er, nok ikke helt den samme, det samme behov for at lægge låg på ting og stikke af for ting, og derfor så vil jeg nok nemmere kunne bruge nogle af de mere vanedannende stoffer, uden at det vil nødvendigvis gøre mig til vanebruger af det. Men ja, det er jo så heller ikke en stofgruppe, jeg rigtig interesserer mig for. Men... Nej, det er klart, men når du nu siger det her, og det er jo ikke første gang, du har fremført de her argumenter, altså den største anke mod dig må jo så være, jamen vi bliver jo afhængige, altså vi vil ikke have, at de unge mennesker skal blive afhængige af stoffer. Selvfølgelig. Hvad siger du så? Jamen, de bliver afhængige alligevel. De bliver bare lettere afhængige, når de skal ud på gaderne og have stofferne af nogen, der er interesseret i at holde dem afhængige. Mm-hmm. Jo mere stofferne er forbudte, jo mere er de derude. Jo mere vi jagter de klassiske stoffer, jo mere bliver der udviklet nye stoffer. Hver gang man lukker et eller andet, så kommer der en ny vej omkring det. Og det gør det sværere og sværere at navigere inden for stofferne, og det gør det... vi optimerer risici, og vi reducerer chancerne for at have gavn af stofferne, fordi de kan jo altså også bruges til noget godt. Lad os være konkret igen, det kan vi godt lige nå. Hawaiian Baby Root Rose står på din liste over stoffer, du egentlig har eksperimenteret lidt med. Hvad er det? Det er sådan nogle frø, som man kan skrabe sådan skal af, pulverisere, lægge i vand, og så kan man drikke det, og så frigør det et stof, der hedder LSA. Et molekyle, der ligger ikke så langt fra LSD, som man måske hører. Mm. Og det giver sådan en lidt mild psykedelisk oplevelse. Eller det har selvfølgelig lidt af... Det er lidt mere dosis at gøre, selvfølgelig. Ikke? Okay, det giver en psykedelisk oplevelse, som er rar. Det er sådan en lille kop te, nærmest? Eller? Det kunne man godt lave til en kop te, ja. Og det er ansvarlige... Altså, hvis man skal tage Hawaiian Baby Woodrose, jeg vil med navnet, på en ansvarlig måde, hvad gør man så? Jamen, så vil jeg sige, at man teamer op med en ven, gerne en, der måske har prøvet det før, eller i hvert fald har prøvet et andet psykedelisk stof. Og det skal være en, man er tryg ved, den der ven. Og så finder man en dejlig lejlighed, hvor man kan lide at være, hvor der måske er adgang til lidt musik, eller hvad man kunne have lyst til, lidt forfriskning og nødder, frugt, te. Men, eller man, hvis man er så heldig at have en have, eller et eller andet sted, man kan være udenfor i naturen, så kan det også være et meget dejligt sted at være. Og så tager man det der stof, måske først på dagen, vil jeg anbefale. Og så får man så en snak, eller man sidder og holder mund, eller man går en tur, eller hvad man nu har lyst til. Hvor lang tid var det? Altså, Baby Woodrose, det kan jeg ikke lige helt huske. Jeg tror, det er at ligge omkring de der 6 timer, som er det normale for, for mange af de psykedelika, der optræder i naturen. Man skal virkelig planlægge det godt, hvis man nu for eksempel bliver ringet op i sin arbejdsplads, og man kan tage en vagt og sådan noget. Jamen, det skal man sørge for ikke. Altså, man skal ikke være på kald. Nej. Som læge eller et eller andet, og man skal ikke lige have aftalt med nogen, at de kan kigge forbi, eller bo et sted, hvor folk sådan kigger forbi, fordi så man hele tiden sidder og være bange for, at kigge nogen forbi, hvis man ikke lige har lyst til at omgås mennesker, vil jeg sige. Altså. Det kræver faktisk lidt planlægning at tage stoffer. Ja, det gør det jo. Altså, det er endelig ikke noget, man skal gøre spontant i en brændert, og det er jo det, der er den første stopoplevelse for rigtig mange mennesker. Det er spontant i en brændert. Overtalt måske nogle venner, jeg føler mig lidt overmodig for det stof, jeg er på i forvejen, alkohol, og så prøver jeg et eller andet, jeg ikke er en at være. Og det kan være fint for mange, men det er sgu lidt gambling-agtigt. Og det altså, så du anbefaler ikke stof på stof? Altså først bare jeg sådan noget has, og så tager vi en streg coke til sidst? Nej, det anbefaler jeg ikke. Nej, det er der, hvor man har det svært ved at styre det. Nej, men altså det er jo også, hvor erfaren man lige er, og hvad er det for nogle stoffer, man blander? Altså du skal for eksempel ikke blande GHB med alkohol. Hvad er GHB? GHB, det er det der fælgerens, man kan tage, okay. Hvad hedder det, det laver et eller andet halløj i stoffen, så bliver det det der GHB-stof, som man kalder for flydende ecstasy, tror jeg, og som giver sådan lidt brændertagtig følelse, men det forstærker, eller det reducerer din tolerance over for alkohol, så hvis du normalt kunne tåle at drikke 10 bajer, så kan du måske kun tåle at drikke 2 bajer. Og hvis du drikker en tredje bajer, så skal det faktisk være, at du dør. Okay. Det skal man jo vide, ikke? Jamen, der er også nogle alvorlige følger. Men det er også derfor, du anbefaler, altså, at man ligesom... Sætter sig ind i, hvad det er, man laver. Ja, lige præcis. Man skal sætte sig rigtig godt ind i det. Og det kan man gøre Ja, på nettet. Det er jo der, man har mulighed for det. Nu om stunder, når der ikke er nogen sådan statslige vejledningsorganer, som jeg kender til i hvert fald. Hvad hedder det? Der er en internationalt en database, som hedder erowid.org. erowid.org. Og der er et dansk forum, som hedder psykedelia.dk, hvor folk hjælper hinanden med det, man kalder harm reduction, skadesreduktion, altså med at få gode stofoplevelser frem for dårlige, med at komme ud af et misbrug, hvis man har havnet sådan et. Altså nogle der ting. Ja. Det er et godt sted at starte og læse op på det, men det er virkelig vigtigt at lave lektioner, før man kaster sig ud. Fordi det er ikke for sjov, altså det er jo farligt at tage stoffer, egentlig. Ja. Især hvis man ikke lige ved, hvad man laver. Jeg synes næsten, at vi skal tage den her. Altså, jeg kan mærke, at jeg er slet ikke færdig med det her, men... Nej, det sagde jeg også til dig, det var for kort tid. Det er simpelthen for kort tid, men jeg tør næsten ikke kaste mig ud i et stort spørgsmål. Jo, kom nu med det. Hvad er det, vi skal nå? Altså... Jamen, det er fordi, at jeg har noget, der hedder Kulturnyheden liggende. Og når kommer de? De kommer om 3 minutter. Så lad os snakke 3 minutter. Ja, det er godt, men ellers vil jeg sætte en sang på, så mange lige kunne slutte. Ja, vi hører så mange sang. Jamen, det er godt, vi gør det... Jamen, altså, det er bare fordi... altså, det her med... Altså, det er klart, at du går ind for cannabis, det ligger i det, men altså... Jeg tænker bare sådan noget, netop som kokain og ecstasy. Altså, er det ikke der, det bliver sådan lidt farligt, tænker jeg? Jo. Altså, du kan jo dø af at tage kokain. Ja. Og du kan også dø af dehydrering, hvis du tager ecstasy og ikke... Det er der jo faktisk. Og du kan også dø af overhydrering, rent faktisk, hvis du drikker alt for meget. Hvad hedder det? Men jo, det er svært. Det er farlige stoffer, man skal lære at bruge dem på en fornuftig måde. Og jeg vil sige, kokain vil jeg ikke, det anbefaler jeg ikke til nogen overhovedet. Altså, det synes jeg... Det er godt, vi lige slår det fast. Fordi det synes jeg er et rigtig farligt stof, for det er et meget stærkt psykisk vanedannende, og det er rigtig svært at behandle en psykisk, psykisk afhængighed. Og det er meget nemmere at behandle fysisk afhængighed, faktisk. Heroin, så kan du få metadon og trappe ned på det. Det er også et værre lortestof, men det er endnu sværere med kokainafhængige mennesker, og det plus at rigtig mange mennesker, der så kokain, de bliver altså virkelig ikke særlig fede at være i nærheden af, de får reduceret dømmekraft og altså urealistisk syn på, hvad de selv kan klare og finde ud af, og hvor fede folk synes, de er, og det er ikke rart at være omkring, altså. Og de bliver meget egoistiske. Tit. Det er klart. Man ser næsten i fremtiden, man kan få sådan en raske penge, skorstræk Rasmus Poulsen, skole. Altså, ville det være en drøm for dig? Ligesom? Nej, det ville det ikke. Men det ville være en drøm for mig, at der var et sted i mainstream-samfundet, hvor vi tog stofbrug alvorligt, og ikke... hvor vi hjælp hinanden med at have det bedst muligt med de stoffer, der er tilgængelige. Så i øjnene, at det er altså sådan, vi er som mennesker. Vi vil åbenbart gerne beruse os. Det har vi i hvert fald gjort altid i historien. Og det kommer vi nok til at fortsætte med. Og mange af de ting, vi var rigtig glade for at bruge, og vi har brugt i langt længere tid, end vi har brugt sådan noget som alkohol, dem har vi jo så forbudt nu, i den her modlune, vi er nu i historien. Jeg tror, det kommer ikke til at blive med på den måde. Altså, vi må få en sundere stofkultur på et eller andet tidspunkt, fordi det er jo helt stået af, det vi har gang i. Men Rasmus Poulsen, a.k.a. Raske Penge, tak fordi du kom. Det var og held og lykke med stofferne. vi skal have et stykke musik, og jeg sidder her med en... Det er en gul nettopose, og nede i den, der er en samling plader. Det er en samling, som vi har købt på Den Blå Avis. Jeg har været på Amager og købt den, og jeg har købt den af Birgit og Heine. Og med på en telefon, der er nu Birgit fra Amager. Er det rigtigt, Birgit? Ja, det er jeg. Altid os, og tak for ønskerne. Ja, selv tak. Det næste nummer, vi skal høre, hvad er det? Jamen, jeg har tænkt sådan lidt på Liller. Ja. Og så sagde jeg jo til dig, jeg synes, du skulle have lov at vælge, hvis det var. Ja, altså et nummer med Liller. Ja. Ja, jeg sidder, nu har jeg fundet pladen her, jeg sidder med den. Det er den plade, der hedder Hej Igen med Liller. Ja. Og her på forsiden, der er så et billede, hvor han er, han vinker. Det må være Liller der. Men jeg kender ikke rigtig nogen af numrene. Nå, han synger, så vidt jeg husker, blandt andet den der sidde på et værtshus nær ved Gamle Strand, eller sådan noget lignende hedder den. Og yes. Det er en Liller, plus John Mogensen har også spillet den. Ja, den kender man jo jeg godt. Det ved jeg ikke, om du kender. Jo, den kender jeg godt. Nå. Men den er vist ikke på den her plade, så vidt jeg kan se. Nå, jeg kan ikke huske det. Skal jeg prøve at læse noget op, hvad der står? Ja, det må du godt. Tænk, hvis du var blevet noget andet. Stjerneskær, Kirsten, vinteraften. Kan du huske dengang? Så er der en, der hedder Hansen, bare. Dem synes jeg slet ikke. Nej. Jeg kan mindes, men... Skal jeg prøve at læse side 2? Der er jo 2. Ja, det kan side. Være, den er det, jeg måske på. Mil efter mil, pensionisten. Vilfred, må det være. Hvorfor månesangen, du er så dejlig? Ja, så tror jeg, den der hvorfor. Ja, den altid. Den synes jeg ikke, at sådan mindes. Ja, godt. For dem, som ikke, blandt andet for mig, som ikke lige umiddelbart kender Liller, kan du ikke forklare, hvem er han egentlig? Ja, han var musiker jo. Han spillede, så vidt jeg ved, startede han med at kunne sådan spille på værtshus og sådan noget. Ja. Men så er der en eller anden, der har fundet ham og hørt ham, og de synes, at han var god. Så han kom jo så til at indspille nogle plader, og han har indspillet mange plader. Og rigtig gode plader, sådan rigtig, man kan sige, fra min ungdom. Mm. Hvornår er vi henne i... Der var mange gode der, ikke? Hvorfor? Hvor er vi henne i tiden? Ja, det må være i 60'erne. Mm. Det tror jeg, det er i 60'erne og så 70'erne, ikke? Ja. Han er også død. Og han var, som jeg fortalte dig der, da vi snakkede sammen sidst, han var lidt hård ved sig selv, ikke? Mm. Det var der mange af de musikere. Der var? Ja, det er der jo i det hele taget, kan man sige. Det er en hård branche. Ja, det er det. Og de skal jo nok være lidt med, for at kan klare det, ikke? Ja, det er jo det, og der er sikkert fest, når man har spillet og den slags. Ja, det tror jeg. Og så er der mange fødselsdage, hvad det ellers er, ikke? Ja. Så. Dengang i 60'erne og 70'erne gik I til koncerter og hørte Liller, eller var det på plade, eller hvordan? Nej, folk gik det var mest på plader, og så når vi var sammen med venner og familie, vi gik ikke sådan... Ej, jeg synes ikke, at vi sådan har gået på værtshus. Jeg har kommet nogle par gange ned i Nyhavn, men det var mens jeg var ung pige alene, ikke? Der var hverken gift eller forlovet. Nej. Men der var så nogle kollegaer, jeg havde, ikke? Vi gik sammen ud, ikke? Ja, og dansede, eller hvad lavede man? Ud og danse? Dansede man, og ja, ja, ja. Og der var ikke noget med, at man sad og... Jeg tror, jeg var over 18 år, før jeg smagte min første øl. Så det var slet ikke noget med sådan noget, som det er i dag, vel? Nej, der er mange, der smager dem langt tidligere. Ja, de er ikke ret gamle, når de starter, jo. Nej. Jeg tror, jeg var over 18 år, før jeg smagte min første øl, for så var det sodavand, når vi var ude. Okay. På, som du siger, værtshus, og så dansede vi, og jamen, vi var sådan helt klikke, jo, ikke? Ja. Hvorfra var I? Hvad var det for en klikke, I var? Ja, det var sådan blandt andet kollegaer, og så veninder, som man havde kendt, og nogle, ikke så meget skolekammerater, men sådan mere veninder. Og så der var en omgangskreds, og den ene trækker den anden med sig, ikke? Mm, det er klart. Så jo, vi havde det rigtig godt dengang. Det har vi da også i dag, det er ikke, men det var en helt anden verden dengang, ikke? Det er klart. Der moder man sig på en anden måde. Ja, ja, det er klart. Det følger jo med alderen forskellige ting. Men man kan også sige, at det var måske pænere dengang, fordi der var ikke noget med, at man sad og drak sig, så man var beruset eller noget. Det var jeg kan ikke huske, hvornår jeg var havde min første brandert, hvis man siger det sådan, ikke? Mm-hmm. At jeg var sådan halvberuset. Jamen, jeg har i hvert fald været oppe i årene. Det kan være, at du har hørt Liller i den brandert. Ja, Birgit, og tak fordi at du var med på telefonen, og også tak til din mand Heine, som jo også er gået af med de her plader. Ja, det er meget fint, ikke? Jo. Og jeg håber, I får rigtig glæde af dem, ikke? Det tror jeg, vi gør. Ja, ha' det godt. Tak i lige måde, okay, ikke? Okay, godt. Hej igen. Godt. Hej, hej. Hvorfor gik du din vej uden farvel? Er det hele forbi? Hvorfor var jeg ikke for dig? Kun et sjov på din vej uden tanke for mig. Kun et sjov på din vej. Hvorfor var det for dig kun tomme ord? Var det hele kun leg? Hvorfor? Sig mig hvorfor. Hvad var forkert? Ja, hvad har jeg gjort? Hvad var forkert? Jeg mindes første gang, vi mødtes. Det var en dejlig sommerdag. Og du tog mig ganske vidt i hånden. Hvorfor? Hvad har jeg nu? Alt er så trist. Så trist uden dig. Hvorfor? Du som var alt. Du min eneste ven. Hvor gik du hen? Du min eneste ven. Jeg mindes første gang, vi mødtes. Det var en dejlig sommerdag. Og du tog mig ganske vidt i hånden. Og jeg husker endnu de ord, du sagde. Hvorfor? Det må slut. Alt er forbi. Og du har fortrudt. Hvorfor gik det sådan? hviskede til mig, det var ikke sandt. Det du hviskede til mig, det var ikke sandt. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.